5 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, czwartek, 27 maja. Jest 16. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji zebrała dla Państwa w serwisie Trójki Karolina Kozińska. Znamy kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Kto ma największe szanse? O tym za chwilę nasz reporter. Matka aresztowanego w Mińsku opozycjonisty apeluje do świata o pomoc dla syna. To koniec pewnej epoki. Słynny Zizou żegna się z Realem Madryt. Znamy już kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Przed chwilą minął termin zgłaszania kandydatur wyznaczony przez marszałek Sejmu. A my łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady parlamentu. Karolu, kto zatem chce objąć funkcję rzecznika? Mamy dwie główne kandydatury. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło senator Lidię Staroń, a opozycja profesora Marcina Wiącka. Lidia Staroń jest przewodniczącą koła senatorów niezależnych, która, jak sama mówi, pracowała nad zmianą przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, komorników sądowych czy skargi nadzwyczajnej. Jestem niezależna od nie tylko polityków, ale także od grup interesu, bo to o to chodzi. I zawsze jestem po stronie ludzi. Profesor Marcin Wiącek jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji UW. Uzyskał poparcie większości klubów opozycyjnych, w tym Platformy, PSL-u, Lewicy i Polski 2050. Jako RPO, jak mówi, chce walczyć o godność człowieka. Każdy człowiek posiada taką samą godność, niezależnie od tego, jaki ma światopogląd, niezależnie od tego, czy wierzy w Boga. Kandydaci będą teraz musieli uzyskać poparcie Sejmu i Senatu. Kadencja poprzedniego rzecznika, Adama Bodnara, upłynęła we wrześniu ubiegłego roku. Czterokrotnie już parlament podejmował próbę wybrania jego następcy. Żaden z dotychczasowych kandydatów nie uzyskał jednak poparcia obu izb. Karol Surówka, dziękuję za relację. A w serwisie dramatyczny apel matki aresztowanego przez reżim Ramana Pratasiewicza. Kobieta błaga opinię międzynarodową o ratunek dla syna, bo boi się o jego życie. Podczas spotkania z dziennikarzami ona i jej mąż mówili, że są przekonani, że ich syn jest katowany przez służby. Na opublikowanym nagraniu ich zdaniem widać, że syn był bity i że ma złamany nos. Natalia Pratasiewicz podkreśliła, że reżim bezpodstawnie zarzuca jej synowi m.in. wzywanie do masowych protestów i użycie przemocy. Uważam, że mój syn jest rycerzem, który informował cały świat razem z zespołem kanału Nexta, co dzieje się na Białorusi. Za tę prawdę teraz znalazł się za kratami. Zdaniem Aleksandra Łukaszenki prawda jest po stronie Białorusi, a służby działały zgodnie z prawem, zmuszając pilota do lądowania, bo na pokładzie był terrorysta. Po uprowadzeniu samolotu linii Ryanair europejscy przewoźnicy wybierają alternatywne trasy omijające białoruską przestrzeń powietrzną. Rejsy z Paryża i Wiednia linie musiały jednak odwołać, bo Moskwa nie zgodziła się na zmianę trasy i ominięcie Białorusi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Radio Echo Moskwy napisało na swoich stronach internetowych, że pasażerów odwołanego rejsu z Paryża poinformowano, iż Moskwa nie wyraziła zgody na zmianę pierwotnej trasy na taką, która omija Białoruś. Rozgłośnia podała, że z tego samego powodu odwołany został rejs Wiedeń-Moskwa. Echo Moskwy przypomniało, że część państw Unii Europejskiej przestała przyjmować samoloty białoruskich przewoźników, w tym Polska, Litwa i Francja. Moskwa Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 16-latek podejrzany o zaatakowanie nożem 4 osób w Bytomiu. Do zdarzenia doszło dziś rano, mówi Rafał Wojszczyk z bytomskiej policji. Trwają z nim czynności. Mamy tutaj do czynienia z osobą nieletnią, także będzie tutaj zaangażowany też sąd dla nieletnich w tym temacie. Ale to jest wszystko, co mogę powiedzieć, bo trwają czynności z tą osobą zatrzymaną. Dwie ranne osoby są w stanie ciężkim. To już definitywny koniec Zinedina Zidana w Realu Madryt. Francuski szkoleniowiec podjął decyzję o natychmiastowym opuszczeniu klubu. Ten krok wydaje się zrozumiały, bo to nie był udany sezon. Królewscy przegrali rywalizację o Mistrzostwo Hiszpanii z Atletico. Odpadli też z półfinału Ligi Mistrzów. Ostatecznie Real zakończył ten sezon bez żadnego trofeum. Zinedine prowadził zespół Mistrza Hiszpanii od marca 2019 roku. Wcześniej był trenerem Realu w latach 2016-18. Kto ma szansę objąć schedę po słynnym Zizu? Real myśli o sprowadzeniu Massimiliano Allegriego lub Antonio Conte, który w środę odszedł z Interu, mimo wywalczenia Mistrzostwa Italii. Ostatnim Włochem na ławce królewskich był Carlo Ancelotti. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy.

Trójka. Program trzeci. Limbo. W Trójce grupa The Royal Blood. Kwadrans po godzinie 16. My teraz zatrzymamy się na moment przy wydarzeniach na świecie i przenosimy się do Paryża, a stamtąd jeszcze dalej, śladem francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, do Rwandy. Prezydent Macron poleciał tam, żeby przeprosić za rolę Francji w ludobójstwie sprzed 27 lat, no ale też oczywiście załatwić swoje bieżące interesy polityczne w Afryce. Jak wygląda Rwanda po tej straszliwej wojnie? Jak wygląda dzisiaj? Porozmawiamy z Ryszardem Kusym, który od ponad 20 lat mieszka w Rwandzie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam również. Jakie interesy ma Francja w Rwandzie? Przede wszystkim Francja miała dosyć poważny udział w ludobójstwie w 1994 roku w Rwandzie i dlatego prezydent Macron przyjechał tutaj, aby uznać odpowiedzialność swojego kraju w ludobójstwie. Oczywiście to jest walor polityczny i walor moralny, etyczny, ale uważam, że prezydent Macron również ma cele ekonomiczne, powrót do tej części Afryki, bo wiadomo, że Francja ma duży wpływ na Afrykę Zachodnią, gdzie jest większość krajów frankofońskich. Natomiast Afryka Wschodnia jest pod wpływem krajów anglofońskich, więc uważam, że chcę zaznaczyć tutaj swoją obecność, a przynajmniej powrót do tej części Afryki. Tu przypomnijmy może to wydarzenie sprzed 27 lat. To była wojna domowa w 1994 roku. Tam w 100 dni wymordowano 800 tysięcy ludzi. No i agencje tutaj podkreślają i komentatorzy, że Macron co prawda uznał odpowiedzialność Francji za te wydarzenia, ale zabrakło słowa przepraszam. Tak, on rzeczywiście w taki sposób powiedział, że uznał odpowiedzialność Francji w ludobójstwie, wyznał, że Francja przyczyniła się do cierpienia Rwandyjczyków i że Francja zbyt długo preferowała milczenie niż rachunek sumienia i powiedział w końcu, że tylko ci, którzy przeszli przez noc ludobójstwa, być może, powtarzam, być może mogą nam przebaczyć, dać nam dar przebaczenia. Powiedział to w taki sposób. Zostawmy może już tamte wydarzenia dramatyczne sprzed 27 lat. Powiedzmy, jak bardzo zmieniła się Rwanda po tej strasznej wojnie domowej z 1994 roku? Jak wygląda dzisiaj? Myślę, że Rwanda jest przykładem niesamowitego rozwoju i skoku ekonomicznego kraju, który był wymordowany, wyniszczony, zalany krwią 27 lat temu, bo to nie tylko była wojna bratobójcza, ale to było ludobójstwo, to było morderstwo, ludobójstwo na plemieniu Tutsi. I ponieważ kraj był w ruinie, był zupełnie wyniszczony i dlatego też, że później, myślę, nowy rząd rwandyjski z prezydentem Kagame na czele umiał pokazać Zachodowi i Ameryce Północnej, że w dużej mierze to Zachód i Amerykanie są winni tej sytuacji, w jakiej w 1994 roku znalazła się ta malutka Rwanda, gdyż Narody Zjednoczone i Zachód nie udzielili odpowiedniej i odpowiednio szybko pomocy. Stąd był napływ, duży napływ pomocy ekonomicznej Rwandzie. I ponieważ prezydent Kagame rządził tutaj dosyć sprytnie i dosyć dobrze, więc fundusze, które napływały dosyć dużym strumieniem do tego małego kraju, nie były trwonione, tak jak to się zdarza w innych krajach Afryki, gdzie korupcja jest bardzo mocna. Tutaj prezydent i rząd z korupcją walczyli i walczą nadal, więc te środki przeznaczone na odbudowę, na restrukturyzację kraju, na wszelkiego rodzaju pomoc, rzeczywiście docierały tam, gdzie dotrzeć powinny. Stąd ten kraj był także pupilkiem, nazwę to pupilkiem Zachodu, ponieważ prezydent Kagame otrzymywał dosyć często nagrody różnego rodzaju, czy to w Europie, czy w innych krajach. Więc kraj potrafił dobrze rozdysponować otrzymywane środki. Przypomnę jeszcze, że przez wiele, wiele lat Rwanda była na pierwszym miejscu wśród krajów afrykańskich co do pomocy na jednego mieszkańca. Więc ta pomoc rzeczywiście była duża i podkreślam, dobrze wykorzystana. Do tego stopnia dobrze wykorzystana, że dziś Rwanda reklamuje się również jako destynacja turystyczna, powiedzmy to, bo zauważyłem ostatnio, że zawodnicy Arsenalu Londyn mają na swoich koszulkach napis Visit Rwanda. Tak, to prawda. I nie tylko Arsenalu Londyn, ale także Paris Saint-Germain z Paryża. Na długo, długo przed wizytą prezydenta Macrona tutaj w Kigali. Arsenal to jest dosyć ciekawa rzecz, gdyż mówi się w stolicy tutaj, w stolicy kraju, że sam prezydent Kagame jest fanem i to dużym fanem Arsenalu i bardzo lubił byłego i długoletniego trenera Arsenalu, Francuza Arsena Wengera, bardzo im kibicował. Stąd dzisiaj i na stadionie Arsenalu, i na stadionie Paris Saint-Germain w Paryżu można kupić kawę rwandyjską i herbatę rwandyjską do tego stopnia, że na stadionie Paris Saint-Germain kawa rwandyjska ma wyłączność. Nie można wypić innej niż rwandyjska kawa w Paryżu. Dotarły też do nas takie informacje, że wczoraj w Rwandzie zatrzęsła się ziemia. Co tam się stało konkretnie? W Rwandzie zatrzęsła się lekko ziemia z tego powodu, że w nocy soboty na niedzielę w przygranicznym kongijskim mieście Goma, przy mieście Goma nad jeziorem Kivu, wybuchł wulkan Nyiragongo. Jest to jeden z wulkanów w parku Virunga i ten wybuch był mocny, choć nie tyle mocny jak w styczniu 2002 roku, kiedy zginęło ponad 250 osób. Tutaj, jak się zorientowałem, były tylko dwie ofiary śmiertelne spowodowane bezpośrednio lawą, ale także zginęło czterech więźniów, którzy próbowali z więzienia w Gomie uciec. Zostali po prostu zastrzeleni przez Straż Więzienną. A około 10 osób zostało zadeptanych w panice, kiedy część ludności miasta Goma uciekała do przygranicznego rwandyjskiego miasta Rubavu. Natomiast dzisiaj, co jest bardzo i ciekawe, i mało sympatyczne, dzisiaj z rana wojskowy zarządca miasta Goma ogłosił ewakuację całego miasta. To jest kilkaset tysięcy ludzi, myślę, że ponad pół miliona ludzi. Wszyscy mają się ewakuować, ponieważ odkryto pokłady lawy pod miastem Goma i także pod dnem jeziora Kivu, więc to może dzisiaj, jutro całe miasto może wybuchnąć. Jeśli to się stanie, to odczujemy to prawdopodobnie w Rwandzie. I chcę nawiązać do wizyty prezydenta Macrona, który przywożąc nie tylko uznanie odpowiedzialności Francji w ludobójstwie na Tutsi z 1994 roku, ale przywiózł także ze sobą biznesmenów, francuskie firmy, francuską agencję do spraw rozwoju. Podpisał także dokument o pomocy w tym roku i na lata do przodu o wysokości 500 milionów euro. Powiedział także, wykorzystał tę sytuację, zwracając się do obywateli sąsiedniego kraju Republiki Demokratycznej Konga, gdzie właśnie ten wulkan kilka dni temu wybuchł, a my w Kigali odczuliśmy trzęsienie ziemi. Powiedział, że wam także udzielimy pomocy, więc to był było bardzo dobre polityczno PR-owe pociągnięcie prezydenta Macrona. Będziemy się przyglądać tej sytuacji z tym wulkanem. Będziemy Państwa informować oczywiście, jeżeli coś tam się będzie działo. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Ryszard Kusy, który od ponad 20 lat mieszka w Rwandzie. Dziękuję bardzo. Program trzeci Polskiego Radia. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, sztaba ma. Dziesięć już tasów od szat dziwne, nie wiem co jest grane. Umknął mi uwadze fakt, że Kasia ma zaborczą mamę. Dwójki, siedem trójek w sprawie loterii szczepionkowej. Moim zdaniem rzetelna informacja zamiast loterii fantowej i kolejnego rozdawnictwa byłaby bardziej wartościowa, bo jeśli ktoś nie będzie chciał się zaszczepić, to i tak nie, no po prostu nie pójdzie, nie zaszczepi się. Jeśli ma jakieś obawy, to żadna loteria go do tego nie przekona. No ja jestem w grupie osób, która nie zaszczepi się i szczerze mówiąc żadna loteria nie zmusi mnie, a poważniejsze argumenty na to, żeby zaszczepić się niż loteria. No. Mam taki, wydaje mi się, dość poważny argument. Zdrowie. Swoje i innych. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu miejscami głównie na zachodzie i północy, możliwe również burze. Temperatura od 12 stopni na północy i zachodzie do 22 na południowym wschodzie. W nocy bardzo podobnie, jeśli chodzi o zachmurzenie umiarkowane i duże, i miejscami głównie na zachodzie przelotne opady deszczu, na termometrach zaś od 5 do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara. No są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz za jedyne 1590. Taniej o 400 zł. Telewizor Sony z Androidem 65 cali 4K. Teraz taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Gdzie się Państwo najchętniej fotografują? Dwie dwójki, siedem trójek w tej sprawie? Może na tle jakichś znanych czy spektakularnych budowli? Może z jakimiś pomnikami? A może z morzem w tle? Jest nowa moda w tej kwestii. Powiemy o tym po 17. Oczy miast wiosennie zielenią. Są takie zimne i dziwne. Chorych rozmów. Patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować. Twoje ramiona nie kruszące się ciasto, nie pachną mięsem. Ramiona

gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna z paliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna z paliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna z paliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna z paliną oddycha. Warszawa i oczywiście T-Love w Trójce. Za 16,5 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z województwem podlaskim zaprezentuje się w pawilonie polskim podczas światowej wystawy Expo w Dubaju. We wspólnej prezentacji pod hasłem Xylopolis ukazana będzie historia, przeznaczenie, a także unikatowość drzew i drewna. To jest projekt symboliczny, dlatego że to jest wizytówka Polski. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. I wizytówka Polski też w bardzo specyficznym miejscu. Dubaj to jednak świat, dookoła którego jest pustynia. I województwo podlaskie jest piękną egzemplifikacją Polski i polskiej przyrody. Xylopolis to jest przedsięwzięcie, które wpisuje się w hasło, jakim promujemy nasze województwo już od pewnego czasu, czyli Podlaskie zasilane naturą. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Wiemy, że drewno, lasy to jest bogactwo, które jest jedne z najcenniejszych bogactw, jeśli chodzi o nasz region. Chcemy tym projektem przedstawić, jak można to bogactwo dobrze wykorzystać zarówno w takich sferach gospodarczych, nauce, ale też sztuce. Oczywiście to wszystko musi być mądrze wykorzystywane. Przyszedł czas na kolejny krok, jakim było zaangażowanie studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. To studenci są naszą największą siłą. Rektor Politechniki Białostockiej, profesor Marta Kosior-Kazberuk. Zatem z ogromną przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do przygotowania projektu wystawy na Expo 2020. Powierzono to młodym, przyszłym architektom i pomysł, żeby połączyć w tej prezentacji nasze dziedzictwo kulturowe, do tego unikalne zupełnie walory naszego regionu związane z położeniem geograficznym, przy tym jeszcze ten rozwój zrównoważony z porządkowaniem natury. W tej części zobaczymy, jak nowoczesna technologia pomaga dbać o naturę, żeby mogła nam służyć przez kolejne tysiące lat. Co najważniejsze, pokazanie, że my mamy swoją drogę, że my nie mamy się czego wstydzić. Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego dr Krystian Szczepański. Mamy bardzo ciekawe zasoby naturalne, których nie zniszczyliśmy. I teraz dzięki wykorzystaniu tych nowoczesnych technologii, tej nauki, możemy po prostu odpowiednio je chronić i odpowiednio je wykorzystywać. Zrozumiemy, czym jest żywioł podlaskiej natury, czym jest jej potęga i naturalne piękno. w wakacje będziemy mogli powiedzieć, że pawilon osiągnął pełną gotowość operacyjną. Komisarz generalny sekcji polskiej Expo w Dubaju, Adrian Malinowski. Jest gotowy na przyjęcie gości, jest gotowy na przyjęcie naszych ekspozycji, wystaw, w tym właśnie podlaskiego Xylopolis, co do którego muszę powiedzieć szczerze, ja żywię absolutnie chyba najcieplejsze uczucia, jakie mógłbym żywić do jakiejkolwiek części naszego pawilonu. Zobaczymy przyszłość, w której drewno pozwala tworzyć inteligentne ekosystemy miast oraz futurystycznych drewnianych drapaczy chmur. Mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Światowa wystawa Expo 2020 w Dubaju z oczywistych względów przesunięta odbędzie się w dniach 15-24 października. Chemicals like hugs from inside, they feel like my best friend. You think me a coward, but I am a warrior with many voices in my head. When I looked around, door number 1, 2, and 3 have been promising. West to Alanis Morissette. 10 minut jeszcze i będzie godzina 17. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, kolejarze zachęcają do podróży pociągiem. Właśnie ogłosili szczegóły letniego wakacyjnego rozkładu jazdy. W czasie wakacji będzie na tory wyjeżdżać więcej pociągów. Zarząd spółki PKP Intercity przedstawił szczegóły letniej oferty. Wakacyjny rozkład wejdzie w życie 13 czerwca. Więcej Aleksander Przoniak. Wszystko wskazuje na to, że na czas wakacji stan pandemii nie zostanie jeszcze zniesiony, ale od połowy maja w pociągach może być 100% zajętych miejsc siedzących. Wiele też na to wskazuje, że Polacy będą szukać na miejsce wypoczynku właśnie rodzimych kurortów. Dlatego też PKP Intercity z jednej strony zwiększy częstotliwość kursowania pociągów na najpopularniejszych trasach, z drugiej zaś strony zostaną uruchomione zupełnie nowe połączenia. To będzie takie historyczne połączenie. TLK Żubr to jest pociąg w relacji Warszawa-Białystok przez Hajnówkę, a TLK Biebrza będzie aż z Warszawy do Gdyni przez Olsztyn. Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk mówi, że do wszystkich cieszących się popularnością kurortów będzie można dotrzeć pociągiem. Chodzi zarówno o miejscowości nadmorskie, jak i górskie. Łączymy takie miejscowości jak Hel, Łebę, Ustkę, Kołobrzeg. Oferty do tych miejscowości m.in. z Warszawy. Mamy na Hel z Lublina, z Krakowa. W letnim rozkładzie jazdy znalazły się też inne nowości. W związku z zakończeniem prac modernizacyjnych na niektórych trasach możliwe będzie uruchomienie nowych przystanków kolejowych. Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity powiedział, że dzięki temu więcej osób będzie miało dostęp do kolei. Pierwsze z nowych miejsc zatrzymań to jest przystanek Łódź Retkinia. Jest to przystanek w aglomeracji łódzkiej, który to pozwoli zbliżyć kolej dla około 70 tysięcy mieszkańców osiedla Retkinia w Łodzi. Modernizacja na torach sprawi też, że skróci się czas podróży na niektórych odcinkach, a przewoźnicy będą mogli zwiększyć częstotliwość połączeń. Chodzi m.in. o trasy z Warszawy do Lublina. Od grudnia zeszłego roku pociągi natomiast przyspieszyły na trasie Warszawa-Trójmiasto. Wprowadzono tam prędkość do 200 km na godzinę. Jest to druga linia w Polsce po centralnej magistrali kolejowej, gdzie można z taką szybkością podróżować. I to widać, jeżeli chodzi o czas przejazdu naszych najszybszych pociągów, czyli Pendolino. W czasie wakacji będzie też można korzystać z wagonów kombo, które są przystosowane do potrzeb rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Takie wagony pojawią się m.in. na trasach z Wrocławia nad morze i z Krakowa do Gdyni. Ten wakacyjny rozkład jazdy wchodzi w życie 13 czerwca. To jest za 2 tygodnie z małym hakiem. Proszę o tym pamiętać i uwzględnić przy planowaniu wszelkiego typu wakacyjnych wyjazdów. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.